لیکي د درېم ناحيه د ککړو لیکوتېخه سعید احمد سلیمان خیل نور احمد او وروک علي احمد خامک دوی لیکي وای پښتنه کوي چې هغه شهید چې جنوب په شهادت ورسیږي یعنی هغه څوک چې جنوب وي او په شهادت ورسیږي هغه ته غسل ورکول کیږي او که حضراتو حتما به غسل ورکوي دغه شهید غسل غواړي واقعهم دا وحضراتو یو صحابي مبارک دی هغه حنزله نومېږي رضي الله تعالى عنه نو ده مبارك واده کړی و او رسول خدا جل وعلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم او نور صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين دا احد و جهاد تروان سوا همدغه تاریخ دی فمدینه طیبه کی او دریم کال ده هجرت نو عليه السلام مبارك د جمعي مبارك المنس كري دي بياد د فوجان و د غازان و سر و تلي دي د احد و خاطر نو دغ صحابي مبارك چه دا نو واده كري دي حال تا چه جهاد شروس غزا شروس ول مديني منوري تا خبر راغي چه صحابي كرام پا شهادت ورسيده دغ صحابي مبارك چه دغه واده کړی دی دا اخته دی په دغه چې اوس دی غسل وکړي دغه اوبه ځان ته برابرۍ تر دغه وروسته به دی روانېږي و جهاد ته دا خبر چې راغی یو دم یې توره عمله کړه او ورمنډه کړه هغه غسل یې ونه کړ هلته چې ورغی په سفر ګډ شو جهاد یې شروع کړي شروع کړي شروع کړي هم په دغه ورځ دا مبارک په شهادت ورسېږي نو حضرت پیغمبر اسلام عليه الصلاة والسلام فرمي ويحنز لما ولدي كملائكه دا الله غسل وركاوه فصل شهادته دا تفشده نو دا هغا كوروالا ببسة معلومات وكي حغيبي بفجواب كورتولة والدي صاحب دا عذره فجنابت دا كور قوتي توي واقسته ودا غسل كردنتا غسل كويوتا نسو خلاص نسو فارغة نو آلت بني آدمان فده خبر نو رسول خدا علیه السلام مبارک فده نو خبر جبرائیل علیه السلام ملائکه ده فاکر براغلی دی هغه ده خدمت کی غسل ورلر ورکی و ده شهید مرحوم تا چه فحال کی ده جنابت پا شهادت رسیدلی نو ده حدیث مقدس ده وجی زمان استاس مذهب ده دی چه هر سره پا جنابت کی شهید سو یا زنانه و په حالت کې د حیض په شهادت ورسېده یا زنانه و په حالت کې د نفاس چې هغه بچی و ولد یې سوی دی او څلوېښتي کې ده دغه وخت کې چې په شهادت ورسېده و دغه درو کسانو ته به حتما غسل ورکوي جنوب انسان حائزه زنانه او نفاس والا زنانه دا درې سره جنوب بله کېږي غسل به فصل شهادت ته ورکوي د دغه قسمه کودکان دغه کوچنیان دي چې دغه کافران ظالمان بمبار وکړي او کور ونړېږي نو که هغه لویان وه بلا جنابته هغو ته غسل مه ورکوئ او کوچنۍ په هره ذریعه که تر دیوال لاندې شي که بم پر ولګېږي که په کارتوسو مرمۍ باندې ولي نابالغو ته به هم غسل ورکوئ مسئله همدغه ده والسلام.